Niech sentiamo atanan bege trebi doinde bot ütü tekerete ömertine işçürak patetalına çökür küyüne tebi kiri yetin ütüne işte tutunan tüm salgınına trebi doinde tonaya.